ne panula iku ngetokan bekoyo mati sarap sawan balindalan demit setan podo nipang jalmo dur weti ing mami kewan krumo